पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में वासुदेव सर्व इति महात्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ये बात ख्याल में तो आती है, ये बात सूम है सरल है, कमी क्या है? तो बात भगवान जाने, कमी मुख्य बात ये है कि अपने खुद की लगन की कमी है। इस तरफ हम आगाड़ी बढ़े, आध्यात्म जगत में ऊंचे बढ़े, ऐसी लगन की कमी है। ये बात मालूम रहती, लगन हो तो बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सरल बात है, सीधी बात है। हमने जैसी पहले कठिन मान रखी थी, ऐसी कठिन बात नहीं है। शेर जी ने तो ये बात कही थी कि परमात्मा की प्राप्ति को कठिन कहते हैं, हमारे समझ में नहीं आई। कठिन इसमें क्या है? तो सीधी बात है, परंतु लोगों पर जब आजमाइश किया देखी तो कठिन था मालूम जी, लोग पकड़ नहीं पाते तो कठिन है। तो वास्तव में कठिन क्या हो, तो है ऐसी चीज जो है, जैसी चीज को जानने में नई बात क्या है? कुछ करना पड़ता नहीं, नया नया कुछ निर्माण नहीं कर पड़ता। संसार की वस्तुओं में तो नया निर्माण होता है, और परमात्मा के यहाँ निर्माण नया नहीं होता, मन बनाया नहीं जाता है। वो तो है, परिश्रम तो बनाने में होता है। कोई चीज बनाई जाए, जैसे मकान बनाया जाए, तो उसमें खर्चा भी लगा, परिश्रम भी होगा, समय भी लगेगा, बहुत दिनों से होगा। पर जो है मौजूद उस तरफ ख्याल करने से तो केवल ख्याल कर रहा है बस। हुआ कई बार मैंने कहा, जैसे ये गंगा जी है तो आदमी मानते हुए कोई कोई नदी है ऐसी, नदी नहीं है ये गंगा जी है। अच्छा गंगा जी कितनी देर लगी? क्या नहीं लगी, क्यों? गंगा जी खुद है सामने, गंगा जी है, क्या देर लगी बताओ? कोई परिश्रम पड़ता है, कोई अध्ययन करना पड़ता है, कोई बनाना पड़ता है, या ये तो स्वतः बड़ी बनाई है उस तरफ ख्याल करना, क्यों व्यक्त करना है? इस तरह ये सब संसार है, ये हमने मान्यता कर रखी है अपने। इस बार ये नाम धारिये थे जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है। अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है, दो प्रकृति है, जिसमें परा प्रकृति ने इदम जगत धारिये थे, ये जगत धारण किया जाता है। तो जगत धारण किया है, इसका अर्थ क्या हुआ? ना तो परमात्मा की दृष्टि में जगत है, ना कोई संत महापुरुष तत्व के जीवन में तो उनकी दृष्टि है, इस जीव ने धारण किया है। इदम धारिये थे जगत, तो जगत धारण किया हुआ अपने और माना हुआ है, अपने विचार से माना हुआ है। वास्तव में परमात्मा है, इसी बात है। जहाँ वर्णन आया है वहां भगवान ने कहा विज्ञान से तो मैं ज्ञान कहूंगा, और वे जानने के बाद में उसे कुंचित मात्र भी जानना बाकी नहीं रहेगा। ऐसे मेरे समग्र रूप का मैं वर्णन करूंगा, ये भगवान ने सातवें अध्याय के आरंभ में प्रतिज्ञा की और उसी तरह से उन्होंने बताया। कहते कोई मनुष्य में कोई एक यत्न करता है, यत्न करने वालों में भी मेरे को तत्व से कोई एक जानता है, जानने वाले में सिद्धों में भी जो सिद्ध है परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जीवन मुक्त हो गए, उनमें भी मेरे को वास्तव में तत्व से कोई एक जानता है, ऐसा कह करके भगवान ने वर्णन किया। भूमि आठ प्रकार की अपना प्रकृति बताई और एक परा प्रकृति बताई, जो जीव रूप से जीव भूता माँ भादो ये दिन धारी जगत, जो जीव भूता है इसमें दो शब्द आए, जीव भूत है और ये दिन जगत धारी है, तो जीव भूत है, जीव बना हुआ है परमात्मा ही, और जगत धारी जगत इन धारण कर, जीव भूत होकर जगत को धारण कर लिया, नहीं तो जगत की सत्ता है इनको खुद की सत्ता है, अलग स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ना स्वतंत्र सत्ता जगत की है, ना स्वतंत्र सत्ता परा प्रकृति है, ना स्वतंत्र अपरा प्रकृति की है, परमात्मा ही तो हुए। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा, जैसे सूत के ही मणिया हो, सूत का ही धागा हो, उसे सब मणि पूरे हुए हैं, तो मणि और धागा सब सूत ही है क्या सुनी भगवान बताया। मत्ता परतरम नान्यत, ये मत्ता से सलाह और ये सात्विक मत्ता ये विचार मेरी मत्ता तक मेरे से ही होते पैदा, मेरा स्वरूप भी हुआ सोने से पैदा होना सोना ही होता है, लोह से पैदा होता वो ही होते है, मिट्टी से बर्तन मिट्टी पैदा मिट्टी होती है, ऐसे मेरे से ही है। अंत में सात्विक राजस तामस ये भी मेरे से ही पैदा होते हैं, तो सब तो मेरे स्वरूप है सभी, इतनी बात बताई बढ़िया सीधी सादी बात बताई। मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा हुआ और ये थे वह सात्विक अभाव राजस तामस थे, अब बाकी क्या बचा संसार भर में सात्विक राजस और तामस बाकी क्या रहा, ये सब मेरे से ही होते हैं, उन सात्विक तामस भाव में मैं नहीं हूँ, मेरे में वे नहीं है, मतलब मैं हूँ, मेरे में क्या सात्विक राजस तामस और सात्विक राजस मैं क्या हूँ, मत मेरे पर है ही नहीं वासुदेव सर्व, ये बात बताई। तो केवल ये स्वीकार कर दे तो कम हो जाएगा सभी, जैसे स्वीकार कर लिया आपने मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण बिना स्वीकार किया है, ब्राह्मण पढ़ा कोई है तो नहीं अलग चीज, स्त्री अगर मैं स्त्री हूँ श्राद्ध धारण कर लिया, पुरुष मैं पुरुष हूँ, आपने स्वीकार कर लिया धारण कर लिया उसको मान लिया, वास्तव में तो परमात्मा का स्वरूप है वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, क्यों भगवान ने अपरा अपरा दोनों को अपनी प्रकृति बताया, अपने को प्रति प्रकृतिमान बताया, प्रकृति वाले भगवान है और भगवान की अपरा परा प्रकृति भगवान की है, प्रकृति होती है वो पुरुष से अलग नहीं होती, जैसे आपका स्वभाव है आपका बल है आपकी योग्यता है आपके पास जो कुछ है वो और क्या है बताओ, आप जितने बैठे हो आपके पास बल है आपके पास बुद्धि है आपके पास योग्यता है, ये योग्यता और बल आप में है, तो आप और योग्यता अलग है, आप और आपका बल अलग है, क्यों अलग है कि आप तो रहते हो वैसे के वैसे ही, बल घटता बढ़ता रहता है, योग्यता घटती बढ़ती रहती है, स्वभाव बदलता रहता है, तो बदलता रहने पर भी आप तो वही बदलते हो, तो ये एक बदलता है एक नहीं बदलता है, दो हुए, दोनों में भी बात क्या है कि वास्तव में जो बदलने वाला है योग्यता हारेगा, बल हारेगा। वो बदलने वाला को आप अपने से अलग कर बता सकते हो क्या? कोई भाई बहन ऐसी ताकत रखते हैं कि मैं तो ये रहा, मेरा बल ये रहा अलग, मैं यह रहा, मेरी योग्यता ये रही अलग, कोई बता सकता है क्या? बताओ से आपका स्वरूप भी है, अलग भी है, एक भी है, दोनों बात हो गई। वास्तव में तो बल भी आपका ही रूप है, शक्ति भी आपका रूप है, आप में योग्यता ही आपका ही रूप है। आपसे अलग बता नहीं सकते क्यों? अलग है ही नहीं, स्वतंत्र भी सत्ता है ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा के सिवाय सत्ता ना अपरा की है ना परा की है, अपरा परा उसी की शक्ति है। तो वास्तव में तो कुछ एक ही हुए परमात्मा, मई सर्व मिदम प्रोत्तर सूत्री बनी गणाय सूत्र की बढ़िया सूत्री जो मेरे में सब प्रोत है, सब में परमात्मा वो तो प्रोत है। तो बात तो ऐसी सीधी बात है, और ये सबसे उत्तम बात बताई। देखो अपने हिंदू समाज में भी कई मत है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अचिन्द भेदा भेद है। पांच मत तो विशेषता से प्रचलित है, और अवान्तर मत और भी कई है, परंतु ऐसा कोई मत नहीं जिसके सब में तो किसी अंतर्गत आ जाए। अरे वासुदेव स्वर्म के अंतर्गत सब आ जाते, कोई बाकी बचा नहीं। और उसको भगवान ने समग्र रूप दिया, समग्रम असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञा शशि। तो समग्र क्या हुआ कि द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत समग्र रूप परमात्मा एक नाम वासुदेव स्वर्म, इसके अंतर्गत सब आ गए, कोई बाकी नहीं रहा। और सब बाकी आते हैं द्वैत मत है, अद्वैत मत है, एक एक से विलक्षण है, परंतु वासुदेव स्वरूप से अलग हो नहीं सकता। अब किसी का आग्रह है अद्वैत में, किसी का द्वैत में है, किसी का भक्ति में है, किसी का ज्ञान में है, किसी का योग में है, किसी का विशिष्टाद्वैत है, किसी शुद्धाद्वैत है, किसी का द्वैताद्वैत है, ऐसा अलग अलग आ गए तो वो अपना अलग अलग रखो। पर वास्तव में देखा जाए तो सबके सब मत एक में सिमट करके आ जाते हैं, ऐसा है भगवान का मत, जिसको वासुदेव स्वरूप है। सीधी सीधी बात है, एकदम सरल बात है, इसमें इसको स्वीकार करो तो ये प्रकट हो जाएगा, पता लग जाए पहले कि वास्तव में क्या है, फिर समझ में ये है, फिर मन लगा कर बुद्धि लगा कर ठीक चार करे तो वैसे ही अनुभव हो जाएगा कि वासुदेव स्वरूप है, सब कुछ परमात्मा ही है। जितने संसार मात्र में मत हो सकते हैं वे सब मत मतांतर वासुदेव स्वरूप में आ जाते हैं अंतर्गत। भगवान ने शब्द समग्र लिया, छठे अध्याय में योग भ्रष्टि गति का वर्णन किया, योग भ्रष्टि गति वर्णन समाप्त करते हुए योग की महिमा कही, तपस्वी भी तो योगी, ज्ञानी भी मतो धीरा, कर्मी भ्रष्ट योगी, तस्मात योगी वर्ण आत्म में भी योग युक्त हो, वर्ण तो योग युक्त हो जा, योगी नाम भी सर्वेशम, उन योगियों में भी संपूर्ण में मदगत अंतरात्मा श्रद्धावान मेरा भजन करता है वो युक्तम है। युक्त होता है, युक्तर होता है, युक्तम होता है, सभी युक्तम होता ऐसे कहते हैं। भगवान के मन में आ गई भाई युक्तम है वो क्या है, तो बिना पूछे अर्जुन के सातवा अध्याय का शुरू कर दिया। उसमें असल से हम समग्र हुआ, समग्र मेरे को जानेगा तुम सुन, तो समग्र बात बताई। तो समग्र बात में ये बताई कि सब कुछ परमात्मा ही है, कोई जड़ चेतन स्थावर संगम कोई वस्तु बाकी बाकी नहीं रहे, सबका सब परमात्मा है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। अरे सब आप सबके सामने सामने चौड़े बात कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा ही है। आप सब के सब दुर्लभ महात्मा बन सकते हैं, अभी बन सकते हैं, इसमें समय की जरूरत नहीं है, इसमें योग्यता की जरूरत नहीं है, इसमें केवल इच्छा हो कि वास्तव में बात क्या है, जिज्ञासा जोरदार उसका अभिलाषा और जागरूकता। आप में कितनी योग्यता है, आप कैसे आचरण है, आपके कैसे भाव है, आप कितने शुद्ध है, कितने अशुद्ध है, कैसे है, इन बातों की जरूरत नहीं है, केवल आपको उत्कट अभिलाषा चाहिए कि हम इस तत्व को जानना चाहते हैं। सीधी सादी बात है। वैसे में विवेक करके अलग अलग करने में तो आदमी को जोर पड़ता है, पर सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें क्या जोर है, इसमें जोर क्या होगा, तो ये परमात्मा है। भगतमाल में कथा आती है, एक राजा की कुंवरी थी, एक मंत्री की पुत्री, दो थी, खेलती थी साथ में। कोई बाबा जी आ गए, उनकी शालिग्राम जी का इष्ट था, तो शालिग्राम जी की पूजा करते थे, तो ये बच्ची दोनों बालिका पास जाकर बैठ गई, तो देखा भाई ये क्या करते हैं ऐसा, तो पूछा क्या बात है, कहते तो भाई भगवान है, ये भगवान की पूजा करते हैं, तो बालकों से मैं तो पूजा नहीं पूजा करूंगी। दोनों बच्चियों ने कहा था हमें पूजा कर मालूम शालिग्राम देव, तो संतों ने देखा ये बालक है, कैसे मेरी पूरी पूजा करेंगे। तो इन्होंने दो पत्थर दे दिए, कैसे पूजा करो, तो शालिग्राम शालिग्राम भूल गए, और शिलपिल्ला ना उधर जो शिलपिल्ला में शिला का पिल्ला, शिला का बच्चा, पत्थर का टुकड़ा शिलपिल्ला, तो शिलपिल्ला भगवान की पूजा करने लगी। रात्रि तो पूजा करे, ऐसा भाव बन गया कि हमारे भगवान है, ये हमारे परमात्मा है। तो उस राजकुमारी का विवाह हुआ, तो विवाह में वो साथ में ले गई, अपना पूजन करे, आरती करे, मस्त रहे, पद गावे, कीर्तन करे, चंदन चढ़ावे, सब करे। तो एक बीच में कोई तालाब पर ठहरे, सरोवर था बड़ा, उस पर ठहरे, लोगों ने भोजन और किया, तो उस लड़की ने वहां भगवान का पूजन किया, पूजन करके भोजन किया, तो जो वो पति हुआ उसने देखा कि ये क्या करती है, तो उसमें लगे रहे, इसमें ये आफत है, तो उन्होंने देखेंगे फेंक दे सरोवर में, फेंक दे बेचारे छोड़ी क्या करे, अपन फेंक दिया, रोने लग गई, कहते रोती है ये, ले गए, अब वो भोजन करे नहीं, जल भी पिए नहीं, बड़ी ऐसे हो गई, तो कह रो क्या भाई, हमारा शिलपिल्ला, हमारा शिलपिल्ला, हमारा शिलपिल्ला, शालिग्राम भी भूल गई, तो शिलपिल्ला हो गया, शिला का पिल्ला है, बच्चा कुत्ता का पिल्ला होता है बच्चा, शिलपिल्ला हमारे, शिलपिल्ला भगवान, अब खाओ पिए नहीं, तो हैरान हो गए, बहू आई ये क्या बहू आई, भूखा मरे ये, शिलपिल्ला शिलपिल्ला कर। तो उस लड़के से माँ बाप ने पूछा कि क्या बात है, तो कहा कि हम एक वहाँ सरोवर ठहरे थे, वहाँ ये पूजा करते थे, पत्थर का टुकड़ा था, तो हमने तरह फेंक दिया, उसके बाद ये कहा मैं शिलपिल्ला, मैं शिलपिल्ला, उसकी बिल्कुल भगवत भाव बुद्धि, भगवान ने साक्षात ये महाराज ने दिए है, हमारे भगवान है, कोई शालिग्राम जी नहीं थे, वो शालिग्राम जी तो गंडकी नदी है उसमें आते हैं, वो शालिग्राम शिला होती है, तो भगवत है नहीं, बस उसका भाव था कि भगवान है। तो अंत में सब हैरान हुए, तो चलो सरोवर चलो, तो सरोवर ले गए, सरोवर ले किनारे करके और प्रार्थना, मेरे शिल्ला महाराज उस समय आ गए, हृदय लग गया, ऐसे अटाची हो गई, उसे करना लग गई। तो जब शिल्प लय करके नाम भी साधना भी याद नहीं और साधना भी थे भी नहीं, भावना कर दी बैठ गई, तो महाराज वो आगे भगवान अब सरोवर में से ढूंढे तो कैसे निकाले, क्या पता रहे कौन है। आ गई उनकी गोदी में आ गए, जगह से बोले खुश होगी, प्रसन्न हो गई, भगवान पूजा करने लगी। तो जब मनुष्य किसी जगह भी निश्चय कर देता है तो वह भगवान प्रकट हो जाते हैं। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोय, जय जीव न चौधरे तय ढीक प्रकट हो। जहाँ जीव निश्चय करते है वही प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद जी खम्भे में प्रकट हो गए, गोपिका वही लोग वन में प्रकट हो गए, भगवान ताशा माँ भी छोड़ी भगवान, गोपिका बैठी थी सुरुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रु पीताम्बर धन स्वर्गीय साक्षात मन मधुमाना था भगवान मारा ध्यान पीताम्बरधारी प्रकट हो गए। तो ये है तो सब जगह ही भाव हो जाए प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना समान रूप से किसी जगह ज्यादा किसी जगह से ऐसा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो जाना प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो वे भगवान सदा ही मौजूद है। जब एक जगह निश्चय हो जाए कि ये भगवान प्रकट हो जाए तो व्यापक रूप तो सब लोग मानते हैं। जो ईश्वर को मानने वाले हैं वे सब जगह ईश्वर को मानते हैं। सब जगह ईश्वर रूप है और सब जगह ईश्वर रूप है। जगत ही भगवान का स्वरूप है। फलो बुरो नहीं कोई जैसे जिसकी भावना तैसो ही फल हो। तो भगवान सब रूप में है ऐसी भावना है। अब इस भावना कोई कोई दृढ़ से पकड़ दे तो सर्वात्मा से दुर्लभ हो जाए। जो गीता में महात्मा बताया है सर्वात्मा से दुर्लभ ऐसा बताया नहीं कहीं भी। ज्ञान योग के लिए और कोई कर्म योग के लिए ध्यान योग के लिए सूत्र ने भी उपासना उनके लिए किसी लिए भी दुर्लभ महात्मा नहीं बताया। क्या वासुदेव सर्व बताया सुलभ। अरे वासुदेव सर्व में कितनी सुगम बात है। अरे भगवान सागरी भाई मूर्ति करे मूर्ति करे मंदिर में जावे वासुदेव सर्व जो देखे सुने समझ में आवे वो परमात्मा है। सीधी बात सीधी जब इसको स्वीकार कर दे तो सब आत्मा सुदुर्लभ वो सीध हो जाए। तो मानने वाले की स्वतंत्रता है। कोई वो कैसा ही वो मान सकता है भगवान है। अगर वास्तव मूल में देखा जाए तो एक ही भगवान अनेक रूप में हुए। सृष्टि के आदि में जब सृष्टि की रचना हुई तो एक ओम बहुत मैं एक ही अनेक रूप से हूँ और अंत में संसार का संहार होता है तो शिष्य थे शेष संज्ञा शेष भगवान ही रहते हैं। पहले भगवान थे और पीछे भगवान रहेंगे तो बीच में ही अनेक तरह से हुआ तो हुआ क्या है परमात्मा ही तो हुए परमात्मा अनेक रूप से हो गए। तो इस बात को स्वीकार कर ले कोई तो बड़ी शुभ में सरल बात है। पर स्वीकार कौन कर सकता है जिसके मन में उत्कट अभिलाषा है और भगवान के वचनों पर भगवान गीता पर विश्वास है वो कर सकता है। गीता कहती है किसी व्यक्ति की बात नहीं है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सम आत्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते बहुत नाम जन्म अंते अंतिम जन्म नहीं वो अंतिम जन्म है। इसके बाद अब जन्म नहीं होगा जन्म कैसे होगा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वासुदेव सर्व इति माधु ज्ञानवान ऐसे ज्ञानवान। अब ऐसे ज्ञान में तो एक ज्ञान क्या है ये ज्ञान वास्तव में मान्यता भी दृढ़ता है। सब उस परमात्मा ही है ऐसी मान्यता की दृढ़ता आई दृढ़ता आने के बाद हम फिर परमात्मा ही रह गए। तो ये क्या जगत जगत तो है अपना प्रकृति ने धारण कर रखा है थोड़ा ही जगत है तो परमात्मा ही। क्यों अपराध पराध दोनों भगवान कहते हैं, मैं हूं मत्ता परतरम नान्यत किंच दस धर्म ले, मेरे सिवाय किंच दूसरी बात है ही नहीं, तो तुझे है ही नहीं तो आया कहां से जगत कहते परा ने धार्य जगत धारण कर रखा है। तो ये आपकी धारण करी हुई है, अपनी व्यक्तिगत ही धारणा है संसार की। संसार वास्तव में नहीं, ना भगवान की दृष्टि में है, ना भगत की दृष्टि में, सिद्ध पुरुषों की दृष्टि में, उस दृष्टि में परमात्मा ही है सभी। इस वजह से प्रहलाद जी को कितना ही दुख दिया, कितना ही कष्ट दिया, उनकी कोई कुछ मिले ही नहीं। अब भगवान कैसे मार दे, अग्नि जलाती है सब, अग्नि भगवान कैसे जला, आदित्य गंते थो जगत भाषी थे चंद्रवर्षी अग्न, अग्नि में है, सूर्य में है, चंद्रमा में है, वो तेज मेरा ही है। आदित्य गतन तेज, आदित्य में गत प्राप्त हुआ तेज है, आदित्य का थोड़ा ही खुद का, यद आदित्य गतन तेज हो, ये चंद्रवर्षी अग्न से आदित्य गतन तेज तथ्य जो मेरे बाबू को मेरा ही तेज है, वो तेज हुआ है प्राप्त हो गए। इस तरह से सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अगर विश्वास हो गया है तो भगवान तो है ही। अब अपना मान्यता में ही कमी है और कोई कमी नहीं है। अब इसमें तरह तरह के सिद्धांत है, जो एक सिद्धांत को मान लेता है कि हमारा एक सिद्धांत है, उसको वैसे ही प्राप्त होता है। क्यों भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथी भजाम, वो जैसे भजन करते जैसे मैं भी भजन करता हूँ। काम ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवता पूजन करते हैं, तो यो यो यांग यांग स्तनुम भक्त श्रद्धया चित में चली, जिस जिस भगवान के स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक और असर करना चाहता है तस् तस्म श्रद्धा में। तो जब सबके बीच में जो जा रहे उसमें भगवान की मदद करता हूँ, तो वासुदेव स्वरूप में कोई रखे तो क्या भगवान मदद नहीं करेंगे। यो यो यांग यांग करते, जो जो जिस जिस देवता का भक्त होता है उसी श्रद्धा से उसी पूजन करता है, तो मैं कहते उसी की श्रद्धा दृढ़ करता हूँ। तो दुनिया में जहाँ पूजन करे वहाँ दृढ़ करते हैं, तो कोई भगवान को सब कुछ मान कर भगवान को पूजन करे तो क्या उसी भगवान दृढ़ नहीं करेंगे। ये कोई परहेज है कि भाई मेरे से पूजन करे तो मैं तो दे देगा और मैं दृढ़ करता हूँ, मुझे यो यो याद नहीं करूँ बोलते तश तश असलाम श्रद्धाम तमी विद्याम श्रद्धा श्रद्धा योगता, उस श्रद्धा से पूजो उपासना करता है तो उसी में प्रकट हो जाओ भगवान प्रकट हो जाते। तो ऐसे जहाँ आपका भाव बैठे, कोई माता पिता का भक्त हो तो उसे भगवान हो जाए, कोई किसी मूर्ति का हो तो मूर्ति भगवान प्रकट हो जाए। ऐसे भक्तों का हुआ है, क्यों का होता है और प्रकट उनके विचार में आता है, भगत पर उनको परिचय मिलता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। जो भजन करते हैं उनके मैंने देखी भी है कहीं कहीं, जो भाव दृढ़ता से है उनमें बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है उनके साथ। अब दूसरा माने न माने, जाने न जाने, समझे न समझे, स्वीकार करे न करे, वर्दी है मन उसे तो मौज हो जाएगी एकदम। अब सबकी योग्यता एक से नहीं, मान्यता एक से नहीं होती, पर भगवान में जाते सबकी एक हो जाती, और तो सब अलग अलग रहती है बातें, स्वभाव अलग रहता है, वेशभूषा अलग रहती है, भाषा अलग रहती है, देश अलग रहता है, वेश अलग रहता है, परंतु परमात्मा तो अलग नहीं रहते, वो तो एक ही होते हैं। तो यहाँ सब एक हो जाते हैं। जैसे अपनी हिंदू संस्कृति है उसमें बदी नारंग है और कुमारी कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी में जाकर देखो तो भगवान का पूजन, नरदान पर नरदान जाकर भगवान का पूजन, तो वो दक्षिण में यहाँ आते हैं, यहाँ के वहाँ जाते हैं, सब देखते हैं, तो सब में अपना परमात्मा इष्ट सब है, तो वहाँ जाते थे एक हो जाते हैं। ये भगवान के पूजन में, गाय के पूजन में, आदर करने में, हिंदू संस्कृति मात्र एक हो जाती है। ऐसे भगवान के विषय में हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई कौन हो, उस परमात्मा में सब एक हो जाते हैं। सबके लिए भी एक है, सबको वैसे ही भगत को वैसे ही फल उनको मिल जाता है। तो ऐसे भगवान की तरफ अगर हम लोग चले तो बड़ी सुगमता से, सरलता से उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। पहले स्वीकार अपने करे तब होगा। ऐसे सत्संग में ही जाते हैं तो जिसको जो स्वीकार कर देता है उसको वो सत्संग अच्छी लगती है। आप अपने कहते हमारी सत्संग अच्छी है, दूसरे जाते हैं वो कहते हमारी सत्संग अच्छी है, तो कच्ची कौन सी है? कोई कच्ची है ही नहीं। इसकी भावना बैठती है वहीं उसी वो ठीक हो जाती है। परंतु तो परमात्मा में सब एक हो जाते हैं, वासुदेव सब में सब एक हो जाते हैं। तो अपना कोई आग्रह न रखे और भगवान के वचनों के अनुसार करे तो बस ये बात नहीं है। और अपनी अपनी करे वो बात ठीक है। जही जो न तो धरे, जहाँ निश्चय करता है तय लिंग प्रकट हो, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान तो भाई सबके है, ये कोई किसी के एक हिस्से में नहीं है, एक किसी व्यक्ति के नहीं है, वो तो सबके है। सबके संचार करने वाले चढ़ी करती बड़ी भरती संतरी हसी लीलिया धीरा मात्र से संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, वही भगवान है। स्तुतियां भी मैंने देखा है, किसी की स्तुति विशेषता से करते हैं। भागवत आदि में बहुत स्तुतियां आती है, वो स्तुति में ये बात तो आती है प्राय कर गए उत्पत्ति स्थिति पर आप है। ब्रह्म सूत्रों में जन्मा जैसे यथा जैसे जन्मादिक होते हैं वो एक परमात्मा है। मनु सर्वशक्ति परमात्मा है, वो अपने अपने इष्ट में सब लगा देते हैं। पर सब में लगाते हुए बात तो ये कहते हैं सर्व समर्थ है, इसके समान कोई नहीं है। नात्वत् समोऽस्त्यधिक कुतोऽन्य लोकत्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव, आपके समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होगा? अधिक कोई है ही नहीं, अधिक क्या हो, वही तो है। अब अलग अलग भावना से लोग अलग अलग मानते हैं, तत्व से परमात्मा तो एक ही है। इस बात से अपने ठीक तरह से मैंने इस सबके लिए सुगमता बता दी। तुम्हारे जहाँ जहाँ निश्चय हो, जहाँ अपनी निष्ठा बैठे वही अपने करो याद, उसको प्राप्त कर दो। कितनी सुगमता देनी है, ऐसा व्यापक ये हिंदू संस्कृति है। सात्विक राजस तामस वृत्ति वाले भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, पढ़े हुए भी कर सकते हैं, अपढ़े भी कर सकते हैं। योग्यता अलग होती है, देश अलग है, वेश अलग है, भाषा अलग है, रिवाज अलग है, सब कुछ। पर मूल बात क्या है? जैसे भूख एक है तृप्ति एक है, भूख एक है तृप्ति एक है, पर रुचि एक नहीं होती। भोजन में रुचि एक नहीं होती, एक साग में भी कोई मिर्ची ज्यादा चाहता है, कोई कम चाहता है, कोई मिर्ची नहीं चाहता है। रुचि है वहाँ एक एक ही अलग होती है, रुचि एक होती है, भोजन अनेक तरह का होता है, पर भूख एक होती है, तृप्ति एक होती है। ऐसे सुख एक होता है, दुख एक होता है, इस वक्त रोना एक हो है और हंसना एक होता है। रोने में फर्क नहीं, ये बंगाली रोना है, ये तो मारवाड़ी रोना है, ये गुजराती रोना है, ये तो ये वेशभूषा अलग अलग बताते हैं। दुख होता है, दुख से रोना दुख, दुख एक होता है, और हंसना भी एक ही है। बस अलग अलग चेष्टाएं अलग अलग करेंगे वो, परंतु हंसना ही एक होना ही, राजी हो जाए नाराज होना, और क्या फर्क होता है? तो इस संसार ये हमारा दुख पाना और परमात्मा प्राप्त करना, ये दुख भी एक होता है, तृप्ति एक होती है। अगर रूप अलग अलग है तो रूप अलग ले लो, अपना एक ले लो, जैसे जिसके जो रुचि में उसमें फर्क क्या रहेगा? फर्क ये रहेगा कि वासुदेव स्वरूप में किसी मत का कोई कौन हो मिल जाएगा, दूसरे मिलन रहेगा, आपस में खटपट रहेगी, आप में द्वैत अद्वैत में, अजमें द्वैत अद्वैत सब सब एक हो जाएंगे, तो भगवान के मत से है ये बात सबसे बढ़िया है, खटपट नहीं रहेगी बिल्कुल भी। इसमें से समग्र रूप भगवान ने कहा, गीता की शिक्षा बड़ी विचित्र मालूम होती है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, गीता में लग जाओ तो बड़ी बढ़िया बात है, आपस में खटपटी नहीं रहेगी। नहीं तो है खटपट, आपसे अपना काम बन जाएगा। परंतु ये एक ऐसी चीज है जिसे मत भी रहता ही नहीं। तो जो महात्मा हुए हैं, जिस मार्ग से चले, जैसे सिद्धि पाई, वैसे उन्होंने वर्णन किया, जैसे बड़ा बड़ा लाभ है, ये बड़ा अच्छा है, करके देखा उन्होंने, तो वैसा वर्णन किया है, तो सभी सत्य है। सबकी नियत एक ही है, अनुयायी को परमात्मा निदान चलाते हैं, दम्ब पाखंड आदि आदि ये तो अलग हो जाए, ये तो अलग हो तो वो रास्ता ही नहीं है। पर परमात्मा की रुचि में रखने वाले महात्मा जो अद्वैत सबके सब जीव वो ठीक उस परमात्मा की प्राप्ति की तरफ ले जाते हैं, और वो कहते हैं जैसे श्रद्धा करते भक्ति करके ठीक हो जाएगा। तो उनमें मतभेद रहेगा, तो भी उन संत महात्मा में आचार्य में मतभेद नहीं है, उनके अनुयायियों में बड़ा मतभेद, एक एक को मार देते हो तैयार, एक एक को विरोध हो जाए आपस में, राग और द्वेष। ये जो राग और द्वेष है थोड़ा भी होता है, ये असली तत्व की खोज करने नहीं देता। राग और द्वेष दो चीज होती है, इनमें बड़ी एक ताकत है। राग होता है उनमें दोष नहीं दिखता, और द्वेष हो जाता है उसमें गुण नहीं दिखता। ये बड़ा भारी आवरण होता है इनमें, जिसमें माना राग हो जाए उसमें दोष नहीं दिखेगा, उसमें द्वेष हो जाए उसमें गुण नहीं दिखेगा। तो वो गुण दिख रही क्या बात उसे, उससे जो सत्य सत्य तत्व की खोज है वो बंद हो जाती, वो अधूरापन में वही अटक जाते हैं। सत्य की खोज में बड़ी बाधक होती है, और सत्य की खोज करता है उसे को बाधा नहीं किसी में मिलती, वो सबका आदर करता है समान रीति से। ये भी मार्ग है, यही भी मार्ग है, अपने अपने मार्ग से अपने में चलो, अपने अपने उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तो सब काम ठीक हो जाएगा। इस वास्ते गीता जी का सिद्धांत सरल है, सीधा है, सुगम है, सब एक है, कोई मतभेद नहीं होता, खटपट नहीं होती, आपस में एक मिल जाएंगे सभी। अंत में वासुदेव सर में होने में मतभेद कैसे रहेगा। असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास, संदेह रहित, संदेह दूसरे मत में संदेह रहता है, अब वासुदेव सर में संदेह कैसे रहे, परमात्मा वसुदेव है। तो वासुदेव सर में सिद्धांत सर्वोपरि गीता का मत होता है, इसमें कोई मतभेद। तो ये मतभेद क्यों होता है, कि जो अपनी मान्यता है उससे उन्होंने अपनी सिद्धि पाई, वहाँ अटक गए, वही ठहर गए, उनके यही आखिरी चीज यही है। उसमें अगर अटके नहीं तो वास्तव से मुझे आपसा हो जाएगा, आपसे आप उस तत्व को प्राप्त हो जाएगा। अगर वो अपना आग्रह न रखे, अपना आग्रह नहीं, अपने मत के कोई खेचता नहीं, तो आग्रह न रखकर सरलता से चाहता है, वो सब जितने सिद्धांत है द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत आगे सब ये वासुदेव सर्व में सब पहुंच जाएगी, स्वतः ही स्वाभाविक ही। पहले से अपनी जो धारणा कर लेते हैं वो धारणा अटकाती है। अब सगुण को मानने वाले हैं, निर्गुण को मानते नहीं, निराकार वाले उसको बड़े ही कहते हैं ये मायावादी है। अरे मायावादी नहीं, ब्रह्मवादी है, परंतु अपने जस्ती नहीं भाते, इस वास्ते मायावादी का तिरस्कार करते हैं। और सगुण वाले को निर्गुण कहते हैं कि निर्गुण जानते ही नहीं, या तो कोई पत्थर का पूजन करते हैं, दोनों ईर्ष्या का द्वेष का विशेष करते हैं। तो ईर्ष्या द्वेष हो जाने से राग हो जाए, द्वेष हो जाता है, द्वेष हो जाए, फिर सब अवगुण आ जाते, जितने ये अवगुण जितने गए आत्म संपत्ति इसमें मूल एक ही है, देवी संपत्ति स्वरूप एक ही है। आश्रम्ध मूल के आगे जो नाशवान है उसका आग्रह रहता है तो वो आश्र संपत्ति हो जाती है, और सिर में तत्व का आग्रह रहता है वो देवी संपत्ति हो जाती है, और इनमें आवांतर भेद होता है वो इष्ट के भेद से भेद होता है। अब इष्ट भेद को न करके दूसरा जो कहे अपनी बात मानते हुए भी ठीक तरह से तटस्थ होकर के देखे कि भाई ये ठीक है तो बड़ी शांति मिलती है, पक्षपात रहित होने से बहुत शांति मिलती है, समाधान होता है मन में, शांति मिलती है। तो करके कोई देख ले बड़ा आनंद रहता है, परंतु उसमें विश्वास होता है, उसमें लगन या लगन। इस वास्ते वो गजेंद्र मोक्ष में आता है, यक कष्ट नेशो बलिदोंद को रगात प्रसन्न वेगा दमिधावतो विषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात मृत्यु प्रधावत करणम तमीमहि। उसमें यक कष्ट नेशो चतुर्भुजी है, दो भुजी है, श्याम सुंदर है, कष्ट है, कोई एक ईश्वर जो कोई एक मालिक जो भीत भयभीत को रक्षा करता है, जिसके भय से मृत्यु भी दौड़ती है दूसरों को भय देने के लिए, ऐसा सर्वोपति वो परमात्मा उसी शरणों में गजेंद्र कोई चतुर्भुज द्विज रूप श्याम सुंदर का शनि का या कष्ट कोई एक ईश्वर है। तो कोई एक और समाज में भी उसके आग्रह नहीं जाते, फिर आग्रह किस बात का हो, समग्र आ जाएगा, सब सब समग्र आ जाएगा, और समग्र मान ले तो उसमें खटपटी नहीं बचती, समग्र परमात्मा का नाम है भाई, समग्र परमात्मा का स्वरूप है। अब समग्र का अंतर्गत देते हैं उसमें कोई किसी रूप का पास पास है, कोई किसी रूप का हो, कोई किसी रूप का पास है, तो सब उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये बात है, गीता का सिद्धांत अच्छा रहता है। अब मैं अच्छा लगता है, मेरे मन में ये भी आती कोई कि अपने को अच्छा लगता है तो गीता पढ़ने वालों को गीता अच्छी लगे तो भागवत पढ़ने वालों को भागवत भी लगेगी, रामायण पढ़ने वालों को क्या रामायण भी लगेगी, रामायण का जिनका अभ्यास है रामायण किया वो तो सरोपरी रामायण ही दिखी, हमारे गीता सरोपरी दी थी। तो इस बात के जो जहाँ लगा है लग जाओ ठीक है, पर निष्पक्ष होकर देखते हैं तो ये नेत्र द्वेष मिश्र देता द्वेताधीत महामोह कपड़ा ध्वंस ने एक स्तोत्र भाया है किसी एक ग्रंथ में, द्वेताधीत महामोह द्वैत अद्वैत महामोह है, इसे पार पाना कठिन है, एक एक मूल ज्यादा है, एक एक करते करते ये ठीक है वो बोलते ये ठीक है वो बोलते ये ठीक है, तो ऐसे आदमियों के लिए गीता ठीक है, गीता करने से वो सब सब अंत कर आ जाते हैं, ये तो पक्षपात हो गई है कटपट मचती है। तो हमें तो इस बारे संतोष होता है, पहले भी विचार था और लिखा भी पहले, फिर बातें हमारे को लिखी और मालूम होती है, इस सिद्धांत में कह रहा हूँ तो उतरते ही चले जाओ, विचार करते ही चले जाओ, संतों की वाणी से संतों के अनुभव से अपने विचार से विचित्र विचित्र बातें मालूम होती, सभी महान कल्याण करने वाली बहुत सुगमता से उद्धार करने वाली। अब जैसे सीधी अब शिल्पिल्ला करके भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, अब कोई शास्त्र का सिद्धांत नहीं, कोई ऋषि मुनि का नहीं, कोई आचार्य का ही नहीं, शिल्प देखो जैसे भगवान सत्य संकल्प है, ऐसे भगवान का ये अंश मंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ये भी दृढ़ता से आएगा तो ये भी सत्य संकल्प है, इसको सब दिखाएगा। इस बातों को देखा जाए हमारे गीता हमें ठीक मालूम देती है, आपकी रामायण भी ठीक थोड़ी देते हमारे तो सबका समन्वय हो जाता है, सबका समन्वय। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 25 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।